z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 sierpnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 10 polskich medali w Paryżu, rozpoczyna się ceremonia kończąca igrzyska, o tym w serwisie i w sporcie. Karambol na A1, autostrada jest całkowicie zablokowana za Toruniem w kierunku Łodzi. Szósty dzień ukraińskiej ofensywy na terytorium Rosji, przed walkami uciekło 80 tysięcy cywilów. Od razu przenosimy się do Paryża na Stade de France. Właśnie rozpoczyna się ceremonia zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Ma być krótsza niż inauguracja, potrwa nieco ponad 2 godziny, a sam spektakl artystyczny kilkadziesiąt minut. Na francuskim Stadionie Narodowym jest nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz. No właśnie wszystko się zaczyna, rozbrzmiewa piękna muzyka jakiejś tutaj orkiestry symfonicznej. No a jeszcze godzinę temu trwały prace przy scenografii. Można się było zastanawiać, czy na pewno to dziś będzie zgaszony płomień olimpijski. Na miejsce uroczystości wybrano Stade de France, czyli francuski stadion narodowy, gdzie odbył się olimpijski turniej rugby oraz lekka atletyka. 80-tysięczne trybuny szczelnie wypełnione przez widzów. Na środku stoi konstrukcja z takich różnych podestów, w różnych kształtach, ale też możemy dojrzeć złoty medal w wersji makro o średnicy dobrych 5 metrów. Orkiestra przed chwilą wmaszerowała z instrumentami, a przypomnę, że na otwarciu pod wieżą Eiffla śpiewała sama Céline Dion. Ciekawe, kogo zaproszono dziś na minikoncert. Na pewno będzie defilada sportowców, muzyka, tańce, przemówienia i przekazanie flagi z kołami olimpijskimi następnemu gospodarzowi, czyli Los Angeles. Scenariusza oczywiście ujawnić nie mogę, bo jest objęty embargiem, ale na olimpijski płomień, który przez cały czas trwania igrzysk unosił się nad Paryżem w specjalnym balonie w ogrodach Luwru, musimy poczekać, bo na stadionie wciąż go nie widać. Ceremoniały mają skończyć się kwadrans przed północą. Ze Stade de France nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy. Igrzyska kończymy z 10 medalami. Po tym ostatnim srebrnym, niespodziewanym za chwilę w sporcie. Po karambolu zablokowana autostrada A1 za Toruniem w kierunku Łodzi. Na miejscu pracuje policja i prokurator. W zderzeniu 4 samochodów na wysokości miejscowości przy Wieczerzyn zginęła 1 osoba. 2 auta się spaliły. Na miejscu są karetki pogotowia i straż pożarna. Samochody stojące w korku są zawracane. Policja organizuje objazdy. Ruch na A1 został zatrzymany na 20 kilometrach. Na razie nie wiadomo, jak długo autostrada będzie w tym miejscu zamknięta. Trwają walki w rosyjskim obwodzie Kurskim. To już 6 dzień ukraińskiej ofensywy na terytorium Rosji. Ukraińcy weszli 30 kilometrów w głąb Rosji i posuwają się do przodu. Do tej pory z rejonów objętych walkami uciekło 80 tysięcy cywilów. Ponad 200 osób uważa się za zaginione. Najnowsze informacje ma Maciej Jastrzębski. Niezależne serwisy internetowe informują, że w wielu miejscach trwają walki. W Kursku szczątki rakiety zniszczyły wielopiętrowy blok. 13 osób zostało rannych. Do Kurska ściągają uciekinierzy z przygranicznych miejscowości, a sami mieszkańcy stolicy obwodu są gotowi w każdej chwili ewakuować się z miasta. Ich jest wielu, głównie w punktach czasowego rozmieszczenia. Tam ludzie stoją na ulicy w papciach, bo oni po prostu uciekali w tym, w czym akurat byli. Ludzie boją się. Jeśli w ciągu 2,5 roku wojny ludzie rozważali uciekać czy nie uciekać, to teraz odnoszą się do tego poważnie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że celem ofensywy w obwodzie Kurskim jest przeniesienie wojny na terytorium Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Coraz mniej turystów odwiedza Białowieski Park Narodowy. Z tego powodu wielu okolicznych sprzedawców, przewodników turystycznych i restauratorów straciło pracę. Alarmują, że sytuacja jest trudna. W tym roku turystów jest dużo mniej niż w latach poprzednich. Trochę ludzi przyjeżdża, ale te ludzie w ogóle nie kupują. Z tego względu, że wszystko jest w całej Polsce drogie, ludzi nie stać na wyjazd. Jest spadek niesamowity, nie ma nic turystów. W tym roku z turystyką mamy problem. Kustosz Muzeum Przyrodniczo-Leśnego w Białowieży, Ewa Natalia Moroz-Keczyńska. Jest to związane z niefortunnymi wypowiedziami czołowych polityków, którzy puścili w świat taką informację, że tu jest niebezpiecznie. Ludzie zaczęli wyjeżdżać za granicę, koszta. Było za dużo straszenia ludzi i robienia tej strefy buforowej. Dużo straganiarzy porezygnowało ze straganów. Tak jak wcześniej mieliśmy długie pobyty, tygodniowe, dwutygodniowe, to w tej chwili nie możemy mówić właściwie nawet o turystach, tylko odwiedzających, bo osoby przyjeżdżają na jeden dzień. W lipcu w rezerwacie pokazowym Żubrów sprzedano ponad 4000 mniej biletów niż w ubiegłym roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Czas na sport, w studiu Adam Malecki. To był miły medalowy dzień na zakończenie igrzysk w Paryżu. Srebro w Omnium wyjeździło na torze kolarskim Daria Pikulik. A z jej medalu cieszyła się siostra Wiktoria. Obie wczoraj zajęły 7 miejsce w Madisonie. Dziś siostra siostrę dopingowała. Pokazała, że jest jedna z najsilniejszych zawodniczek. Ten punktowy to najlepszy punktowy w życiu chyba w Darii wykonaniu. Naprawdę. To po prostu był jakiś majsterczyk. Ja to oglądałam, to mówię, Jezu, ona idzie, ona pojechała w odjazd, ona zrobiła to, chyba nie mogła pojechać tego lepiej. No masakra, ja nawet nie wiem, co powiedzieć po prostu. To jest takie uczucie, którego życzę każdemu, żeby to poczuł, kiedy widzi swoją siostrę, która jest na podium, a piękne uczucie. W dzisiejszej rywalizacji na torze Mateusz Rudyk zajął 10. miejsce w Keirinie, a Polacy na igrzyskach zdobyli 10 medali, w tym jeden złoty. W klasyfikacji medalowej biało-czerwoni kończą na 42. miejscu. Pierwsze zajęły Stany Zjednoczone. Sportowcy z USA zgromadzili aż 126 krążków. W ostatnim dniu igrzysk mieliśmy także rozstrzygnięcia w sportach drużynowych. Mistrzyniami olimpijskimi w siatkówce zostały Włoszki, w koszykówce Amerykanki. Duńczycy wywalczyli złoto w piłce ręcznej, a Serbowie w piłce wodnej. A następne letnie igrzyska w 2028 roku w Los Angeles. Hubert Hurkacz gra o półfinał turnieju w Montrealu. Polak mierzy się z Australijczykiem Popyrinem. W pierwszym secie wygrał 6-3. W piłkarskiej ekstraklasie grają w kolejnych meczach czwartej kolejki. Trwa spotkanie Widzewa Łódź ze Śląskiem Wrocław do przerwy 0-0. W zakończonych meczach Puszcza Niepołomice zremisowała 2-2 z Legią Warszawa. Remis także Lechii Gdańsk z Zagłębiem Lubin. W tym przypadku było 1-1. Trener biało-zielonych Szymon Grabowski po porażkach w dwóch ostatnich meczach widzi postęp w poczynaniach swojej drużyny. Na pewno prezentowaliśmy się lepiej, na pewno wyglądaliśmy już jako zespół lepiej. No i to jest ten krok, o którym gdzieś tam rozmawialiśmy i kolejne są przed nami, bo jeszcze tutaj nawet końcówka meczu pokazała, że mamy na pewno duże rezerwy. A w Ekstralidze Żużlowej Faluba z Zielona Góra wygrał z Apatorem Toruń 46-44. Dzięki zwycięstwu zielonogorzanie są pewni miejsca w fazie play-off. W innym spotkaniu GKM Grudziądz pokonał Włókniarza Częstochowa 60-30. Od 19.15 Unia Leszno mierzy się ze Stalą Gorzów. Byki prowadzą 50-34. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Poniedziałek w większości kraju pogodny, tylko na północy więcej chmur. Od wschodniego wybrzeża po Suwalszczyznę słabe przelotne opady deszczu. Będzie od 19 stopni na północy, przez około 25 w centrum do 28 na południe i zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie. Wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatobzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Setki produktów do minus 40% tylko do niedzieli. Kup teraz, zapłać do 30 dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 21. Samo H. W Paryżu ceremonia zamknięcia Igrzysk Olimpijskich, a u nas Samo H. Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Hawryluk. Zapraszamy. Tak, dzisiaj rozpoczynamy nasze spotkanie w Samo H. Będą wątki francuskie w drugiej godzinie po 22:00 i to wątki, powiedziałbym, dość specjalne, ponieważ posłuchamy, w jaki sposób francuski artysta Jonathan Fitoussi zreinterpretował pierwszą symfonię Gustawa Malera. To zamówienie radia francuskiego, które niedawno pojawiło się na płytach. Przyjrzymy się temu wydawnictwu. Posłuchamy także, co sam Fitoussi ma do powiedzenia. Zatem choćby na kilkanaście minut będziemy w Paryżu, gdzie obecnie trwa ceremonia zamknięcia Igrzysk Olimpijskich. Zapewne dużo artystów, wiele muzyki, ale jak słyszeliśmy, scenariusz jest okryty tajemnicą, zatem o wszystkim będziemy dowiadywać się z każdą minutą. Natomiast wiadomo jest, co wydarzy się w dzisiejszym HCH, nawet już teraz, przed godziną 22, czyli po 22 Mahler, ale nie tylko Fitusiego, także Fenesza i Matthew Herberta. A w pierwszej godzinie różności i takie, które pojawiły się ostatnio i takie, do których lubimy powracać. Miał na koncerty zawitać do naszej części Europy zespół The Smile. Niestety tak się nie stało, ale w tym samym czasie opublikował nowy singiel Don't Get Me Started. Thank you. Nie będzie w tym tygodniu koncertu w Warszawie zespołu The Smile. Za to na otarcie łez otrzymaliśmy singiel Don't Get Me Started. Thom Yorke, Johnny Greenwood i Tom Skinner. Thom Yorke rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie, o czym powinienem Państwu powiedzieć, ale jego głos jest tak rozpoznawalny, że właściwie wszystko było jasne. To fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Konfidenca. Bardzo piękna muzyka, bardzo różnorodna. I Thom Yorke, który pojawia się zarówno w towarzystwie jazzmenów, zespołu tętych, większej orkiestry, większych składów i wszystko to gdzieś tam połączone w jedną całość. Piosenek niewiele, ale nie one są najważniejsze. Ważny jest klimat i ważna jest sama muzyka, która wcale w tym wypadku nie jest tylko wyłącznie muzyką ilustracyjną. The Smile to supergrupa, ale takich supergrup mamy kilka. Otóż w tym roku i to zupełnie niedawno narodziła nam się nowa. Emmett Kelly, Matt Sweeney, Jim White i on, Steven Malkmus. Czyżby historia Pavement zdecydowanie dobiegła końca? Charming kid, when I went big, better be a sizable chunk. Approach from the rear and give a gentle warm bear hug. Busted and bent in any event, can you dredge emotion from me? Matching the mood with the feeling, it's so Southern Bordeaux, I do not know the archetype of the narcissist turn. Unto others you must do, and you would have them do to you. Imitating God's children on earth as it is in heaven. On earth as it is in heaven. Sporo szumu, dużo zapowiedzi i ledwo dwie minuty z groszami. Mówiąc szczerze, trochę jestem w kropce, bo oczekiwałem, że to będzie bomba. Skład znakomity. Malkmus, Emmett Kelly, Matt Sweeney, Jim White, jak wspomniałem nieco wcześniej. No ale mam nadzieję, że to jedynie rozgrzewka przed tym, co nastąpi, czyli przed dużą płytą. Na razie mam wrażenie, że jest po prostu jak zawsze w przypadku Stevena Malkmusa, a skoro jak zawsze, to sięgnąłem z ogromną przyjemnością po mój numer jeden, jeśli chodzi o dyskografię zespołu Pavement. Join us in a prayer. heart you cast away. Powiedziałem, że to mój numer jeden, ale tak myślę sobie, że taka mocna dziesiątka byłaby na pewno złożona z różnych utworów kompozycji zespołu Pavement, bo można w tej dyskografii wybierać i przebierać, mimo że relatywnie rzeczywiście wielu albumów nie nagrali. No, 5 albumów studyjnych, cóż to jest w historii tego zespołu. Here z roku 1991 na koncercie Pavement w ubiegłym roku w Porto niestety nie zagrali tej kompozycji, ale zagrali ją, pamiętam dokładnie, w listopadzie 1999 w paryskiej La Cigale, no i później po raz pierwszy zamilkli. Steven Malkmus powraca z nowym składem, ale to jest dobry moment, by przypomnieć sobie o grupie Pavement, no i przede wszystkim o tym, że w tym roku minęło 30 lat od wydania kolejnej ważnej płyty tego zespołu, Crooked Rain, Crooked Rain. To come and believe with me, I'd like to invite you to taste of my chalice. It's a special one, it's made of gold. Why don't you let me same looks on their faces. The street is full of punks. They got spikes. See those rockers with their long curly locks. Good night to the rock and roll era. 'Cause they don't need you anymore. Materiał został zarejestrowany w sierpniu i wrześniu 1993 roku w studiach w Nowym Jorku i w Kalifornii. Na płycie ten materiał pojawił się dokładnie 14 lutego 1994 roku, opublikowany przez wytwórnię Matador. Crooked Train. 30 lat w tym roku minęło od opublikowania tej płyty. Program trzeci Polskiego Radia Samocha, no to sięgamy po nowości piątkowe. Proszę sobie wyobrazić, że po, szybko liczę, 13 latach powraca duet Belong, amerykańska formacja, która powstała w roku 2002 w Nowym Orleanie. Tworzą ją Tark Tittich i Michael Jones, artyści właściwie od samego początku, bardzo wiele zawdzięczali My Bloody Valentine i The Jesus and Mary Chain. Pod tym względem myślę, że niewiele się zmieniło, aczkolwiek cała ta muzyka w tej chwili bardziej gdzieś tam biegnie w stronę dronów, w stronę także crowd rocka i odrywa się od tych brytyjskich korzeni. Mówiąc szczerze, trochę już o nich zapomniałem, ale nie ma co zapominać, trzeba słuchać chociażby tej ostatniej kompozycji z płyty Realistic Nine, I Am PM Belong. Tak właśnie po 13 latach przerwy w nagraniach brzmi duet Belong, IMPM. To kompozycja, która kończy ich wydany właśnie album Realistic 9. To pozostajemy cały czas w Stanach. Mam dla Państwa fragment sesji zespołu Yola Tengo, Sinatra Drive Breakdown. To jest dobrze znany utwór z ich ostatniej płyty, ale w nieco innej wersji. Thank you. Sinatra, Drive, Breakdown, Bunker Session, specjalna sesja zespołu Yola Tango, która pod koniec ubiegłego roku pojawiła się na małej płytce w wydaniu bodaj wyłącznie cyfrowym. To były kompozycje z ich ostatniej studyjnej płyty, które w trochę innych, bardziej rozimprowizowanych wersjach zamieszczono na tym wydawnictwie. I to już prawie jest koniec pierwszej części naszego spotkania. Na zakończenie przyznaję, jedna z moich ulubionych płyt wakacyjnych, gdy ukazała się kilkanaście dni temu, to była prawdziwą petardą. Bill Callahan to jest artysta, którego słucham od wielu lat. Tak było z zespołem Smog, tak jest obecnie, gdy nagrywa pod swoim imieniem i nazwiskiem. I płyta koncertowa zarejestrowana w Chicago to kawał znakomitego grania. Zatem dziś chociaż fragment z tej płyty, ale zapowiadam, że jeszcze w sierpniu spotkamy się z Callahanem i z innymi jego koncertowymi nagraniami, tak by porównać to, co zdarzyło się w Chicago ostatnio i jaką formę prezentował nieco wcześniej. To tyle, a ja powracam po 22. Hello, I'm Johnny Cash. The pigeons ate the wedding rice and exploded somewhere over San Antonio. Yo, I picked up the newlyweds. Wanted to go. They said, we don't care, we don't know anywhere, just go. Ever since I got married, I started working weddings, driving this long white limo. I had the ceremony in Brackenville, Texas, at that phony Alamo. And they're in the back laughing about some uncle named Jack who got too drunk during his speech. The tears started to flow. Stop looking for cracks in their road and just drove. Outside of Concan, the groom noticed the gold band on my left hand. Said, you got any advice for us, old man? Well, I thought for a mile. As I drove with a smile, then I said, when you're dating, see each other. The rest of us can go to hell. But when you are married, you're married to the whole wide world. And the well, the streets, the gates, and the people that say. Zapraszamy do reklamy.